αυτοί που ψηφίζαν τόσα χρόνια Καραμανλή, μήπως έχουν να μας πουν κάτι σήμερα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Well, I ain't gonna live in your world no more. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαστε στην Τετάρτη, μέση της εβδομάδας, 22 ο Φλεβάρης. Ξέρετε, όποτε ξεκινάω να οργανώσω την εκπομπή κάθε φορά, λέω, βλέπω μερικά θέματα μπροστά μου, λέω, βρε παιδί μου, μήπως αυτά που έχεις βάλει εδώ είναι πράγματα για τα οποία θα τους έχουν πρίξει όλη μέρα τους ανθρώπους και δεν χρειάζεται και εσύ να αναφερθείς. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα τώρα αυτό. Να σας πω ή να σας πω για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κώστα Καραμανλή, τον πρώην πρωθυπουργό, όχι τον παλιό, τον ανιψιό, τον καινούριο. Τα έχετε μάθει ότι από χθες μας άφησε, όχι ο άνθρωπος του υπαξίλο, μια χαρά είναι, μας άφησε παρακαταθήκη ότι τέλειωσε η κοινοβουλευτική του διαδρομή και από εδώ και πέρα θα προσπαθήσει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Λένε οι κακές γλώσσες ότι έχει βάλει στόχο την Προεδρία της Δημοκρατίας, κονταροχτυπιέται με τον Βενιζέλο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου στην πορεία μπορεί να τον ξανασυναντήσουμε. Όμως η ουσία είναι ότι δεν θα είναι υποψήφιος σε αυτές εδώ τις εκλογές που έρχονται. Θα μου πεις, τι με νοιάζει εμένα? Μπορεί να έχεις και ένα δίκιο. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, ούτε εμένα με νοιάζει. Γιατί δεν εμπλέκεται κάπου με την ζωή μου το αν θα είναι ο Καραμανλής υποψήφιος βουλευτής στην Αλφα Θεσσαλονίκης, όπου κατέβαινε συνήθως. Επίσης, ένας που τον ενδιαφέρει πολύ και που μάλλον τον καίει το θέμα της χθεσινής ανακοίνωσης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κυρίως το γεγονός ότι ενώ φεύγοντας ο Καραμανλής λέει «Είμαι πάντα με τη μεγάλη μας παράταξη, με τη Νέα Δημοκρατία, με αυτό, στηρίζω αυτό», ούτε μία κουβέντα για τον νυν πρωθυπουργό. Και να μην ξεχασώ, τη Νέα Δημοκρατία την έφτιαξε ο θείος μου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο συνονοματεπώνυμος, ο οποίος είναι εκείνος στον οποίο αναφερόμαστε, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, και όχι βεβαίως στον τωρινό, ειδικά αυτόν τον τωρινό πρωθυπουργό, που αν θυμάστε από τα Νόγια τον Αύγουστο έλεγε ότι πρέπει να έρθουν όλα στο φως και ότι είναι ανόητο να έχει υποκινηθεί η διαδικασία αυτή από το Μαξίμου. Ποια διαδικασία? Έλατε τώρα των υποκλόπων. Αυτό ήταν το ζήτημά μας. Και φεύγει, ενώ είχε πει, αν θυμάστε, όλα στο φως και ότι είχε αφήσει έτσι μια παρακαταθήκη για τον ίδιο, για τα στελέχη που τον ακολουθούν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ότι ενδεχομένως να έπαιζε ένα ρόλο στις εξελίξεις για την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Τίποτα, απλά αυτό είπε, ότι θα ήταν βλακία να είναι από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, άλλος ένας χρησμός, και βγάλε εσύ τώρα άκρη εκεί να δεις τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής και τι. Στην πορεία όμως, εφόσον ψήφισε και τον νόμο που συσκοτίζει ακόμα περισσότερο το ζήτημα των υποκλοπών, καταλαβαίνεις ότι η υποκρισία μπορεί να χτυπάει και ταβάνι. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, και δικαιώνοντας τον τίτλο θέλω να πάμε λίγο πιο πίσω, λίγο πιο κάτω. Τη συζήτηση νομίζω ότι θα την έχετε παρακολουθήσει, ότι στην ουσία με την αποχώρησή του ο Καραμανλής, ειδικά σε αυτή τη στιγμή, χτυπάει, είναι ένα χτύπημα αυτό προς τον Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι ισχυρό το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκης. Κινδυνεύουν και από τον Βελόπουλο πολύ και ο Καραμαλής φαίνεται να μην τον νοιάζει, να του λέει βγάλ' τα πέρα μόνος σου, τι με νοιάζει εμένα. Εγώ λέω να πάμε λίγο πιο δίπλα σε αυτή την ιστορία, λίγο πέρα από το κεντρικό story. Έχει πλάκα, η μία δίπλα διάσταση είναι η διάσταση ημιντιακή. Έχει πλάκα, κατά βάση δεν είναι πλάκα, είναι πολύ λυπηρό και δικαιολογεί απολύτως την 108η θέση που έχουμε στον κατάλογο της ελευθερίας, του σεβασμού στην ελευθερία του τύπου. Έχει πλάκα που λέτε το γεγονός ότι αναλόγως με το πού στέκονται τα μέσα ενημέρωσης, ενώ πολιτικά, αναλόγως σχολιάζουν και την χθεσινή αποχώρηση του Κώστα Καραμανλή. Δηλαδή, να εξηγηθώ. Είσαι ένα μέσο που θέλει να στηρίξει τον Μητσοτάκη. Έλα μωρέ τώρα και τι έγινε που ο Καραμανλής έφυγε και σιγά από ό,τι είχε μιλήσει, δίκιο είναι, δίκιο έχουν σε αυτό, και σιγά το έργο που έκανε και εν πάση περιπτώσει τώρα τι να μας πει και ο Καραμανλής και το ότι έφυγε χωρίς να χαιρετήσει ή να αφήσει μια καλή κουβέντα για τον Κυριάκο πίσω του. Δεν είναι, μπορεί να το ξέχασε, μπορεί να, είναι, να είχε άλλες δουλειές εκείνη την ώρα. Λοιπόν, αυτή είναι μία η διάσταση. Αν ο Καραμανλής έφευγε και έλεγε δυο καλές, μισή καλή κουβέντα για το Μητσοτάκη, ότι στηρίζω, ότι παρά τις δυσκολίες είναι ένας αρχηγός που μπορεί να ανταποκριθεί, ένα τέτοιο πράγμα, τότε θα βλέπατε, και βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό, θα βλέπατε ανάποδα κείμενα για τον Καραμανλή. Που εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να ήταν λίγο βούδας για τα 14 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε που παραιτήθηκε, που έχασε μάλλον τις εκλογές και έφυγε από πρωθυπουργός. Μπορεί να μην είχε πει και πολλά πράγματα, αλλά όποτε οι παρεμβάσεις του είχαν σκοπό και αξία, ήταν εκεί για να φτώσει το Μακεδονικό, αυτά ξέρεις τις μεγάλες. Δηλαδή τότε θα βρίσκες να πεις μια καλή κουβέντα. Είναι ακριβώς ο λόγος για το γιατί είμαστε, για το ότι καθορίζεται η άποψη που έχεις για έναν πολιτικό ή για την αποχώρηση ενός πολιτικού, να σας το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η άποψη που έχεις ως μέσο ενημέρωσης καθορίζεται από το με ποιον ακριβώς από τους πολιτικούς έχεις κάνει ένα deal συγκεκριμένο για να τον στηρίξεις. Τώρα στην περίπτωσή μας ισχύει το πρώτο, δηλαδή διαβάζοντας τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης ή βλέποντας τα ρεπορτάζ, εντάξει, αναγνωρίζεται κάπου ότι αυτό το γεγονός ότι έφυγε και δεν κάνει ούτε μία αναφορά στον Μητσοτάκη είναι λίγο προβληματικό, αλλά το περνάμε αυτό πολύ γρήγορα για να σας πούμε ότι έλα μωρέ ο Καραμανλής είχε να μιλήσει κάτι χρόνια, τι να μας πει τώρα, απλά τον είχαμε εκεί ως μούμια, τον ψηφίζαμε. Και εντάξει, τώρα πάει σπίτι του και τελειώνει το παραμύθι εκεί πέρα. Διαλέξτε όποια από τις δύο εκδοχές θέλετε, γιατί φαίνεται ότι εδώ, στην περίπτωση αυτή, ο στόχος είναι να μην να υποβαθμιστεί ο, πώς να σας το πω, λίγο ξαφνικός, λίγο άκομψος, λίγο κάπως τρόπος που έφυγε ο Καραμανλής. Thank you. Πάντως, εκτός από το πώς αντιμετωπίζεται μηντιακά ο Καραμανλής, έχω και άλλη μια απορία για το πώς αντιμετωπίζεται εκλογικά. Και θα εξηγηθώ αμέσως απέναντί σας. Ρε παιδί μου, την εικόνα για το τι ακριβώς έκανε ο Καραμανλής αυτά τα 4 χρόνια, για το ποια ήταν η δραστηριότητά του η βουλευτική, νομίζω χοντρά την έχουμε. Την έχω και εγώ, την έχετε και εσείς. Δηλαδή, τι να πω τώρα, ζήτημα, ξέρω πόσες ερωτήσεις, πόσες αναφορές, πόσες συμμετοχές σε συνεδριάσεις, πόσες συμμετοχές σε συνεδριάσεις επιτροπών ενδεχομένως. Είχε κάποιο κοινοβουλευτικό έργο, θυμάστε, κάποια στιγμή, εκτός από την ομιλία στα Ανόγια που έβαλε τα ζητήματα αυτά. Είχε κάποιο κοινοβουλευτικό έργο, τον θυμάστε, ας πούμε, κάπου να κάνει κάτι στη Βουλή, να υπάρχει, να μιλάει, να κάνει μια ερώτηση, κάτι. Είναι πολύ δύσκολο το quiz, το ξέρω, γιατί εγώ σας ομολογώ ότι όσο και αν έψαξα, δυσκολεύτηκα, δεν. Και αρχίζω να κατανοώ ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος ψηφίζεται απλά και μόνο επειδή υπάρχει και επειδή φέρει ένα συγκεκριμένο όνομα. Εγώ που λέτε με αυτούς θα ήθελα να μιλήσω. Με τους 107.429, είναι 107.429. Αυτός είναι ο αριθμός των σταυρών που έλαβε στις τελευταίες εκλογές ο Κώστας Καραμανλής. Και ξέρεις, θα είχε πολύ ενδιαφέρον είτε να βρεις τον ίδιο, είτε να βρεις έναν ψηφοφόρο του ακόμα καλύτερα. Έλα εδώ ρε κουμπάρε. Πήγες και ψήφισες Καραμανλή, είστε 107.429 άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μέσα στην πόλη δηλαδή, που πήγατε και ψηφίσατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι είπα, τον Κώστα Καραμανλή, συγγνώμη, είδες άμα έχεις στο μυαλό σου όλο το κακό, πήγατε και ψηφίσατε τον Κώστα Καραμανλή για βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ξέρετε, επειδή τώρα είναι και μέρες λιγάκι που είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό με το πώς ακριβώς κινείται ένας βουλευτής και λοιπά, ένας υποψήφιος, εν πάση περιπτώσει, έχει αρχίσει να με προβληματίζει. Και έχει αρχίσει να με προβληματίζει και το γιατί, ρε παιδί μου, σε ψηφίζουν. Ωραία, κατεβαίνεις στις εκλογές. Γιατί, δηλαδή, κάτι δεν πρέπει να πεις στους ανθρώπους αυτούς. Ένα σύνθημα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όχι άλλες τρύπες στα κουλούρια. Έστω και αυτό. Να μην έχουν τρύπα τα κουλούρια, να είναι γεμάτα στη μέση, να τρώμε πιο πολύ. Κάτι δεν πρέπει να πεις στους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, παιδιά, συμπεραίνω ότι ο Καραμανλής, και βλέποντας μάλιστα και λίγο και τις προηγούμενες εκλογές, όπου πάλι ήταν πρώτος στην Α Θεσσαλονίκης, είναι πρώτος με 107.429 ψήφους. Ο επόμενος ακριβώς από τον Καραμανλή έχει 36.000. Δηλαδή ο πρώτος έχει 107.5, ο άλλος έχει 36.5. Χιλιάδες. Για βάλτε τη διαφορά κάτω να δείτε πόσοι είναι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο μαζικό ρεύμα προς τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή. Εγώ ειλικρινά θα ήθελα να μπορούσα να τους βρω αυτούς έναν και να τους ρωτήσω, εσένα τι σε εγωίτευσε, ρε παιδί μου, δηλαδή τι έκανε την προηγούμενη τετραετία, γιατί την προηγούμενη τετραετία είχε εκλεγεί και ήταν ξανά πρώτος στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης. Να τη ρωτήσεις την πελατεία αυτή, να τον ρωτήσεις αυτόν τον κόσμο. Έλα εδώ, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να έχει κάνει που σε εγωίτευσε, που σου έφτιαξε τη ζωή ως ένα βαθμό, που εν πάση περιπτώσει έχεις να μου δείξεις ότι με βάση τα πολιτικά μου κριτήρια αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο το λόγο, αποφάσισα και πήγα και τον ψήφισα και είμαι ένας από αυτούς τους υπερήφανους 107.429. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Αυτό θα μπορούσε να είναι αφιερωμένο και στον Κώστα Καραμάλη. Το You are just too good to be true, που λέει και η Εφηθόδη. Δηλαδή ότι πραγματικά μοιάζει σαν ψέμα. Κάθεσαι εκεί, έψαξα να δω, σας ομολογώ, δηλαδή τώρα πάω λιγάκι, ξέρω ότι το ψηρίζω πολύ, θα σας πω και για τα πιο σοβαρά στο δεύτερο μέρος. Έψαξα λίγο την καθαρά προεκλογική του δραστηριότητα, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος κατέβηκε στις εκλογές του 19, ρε παιδί μου. Έψαξα να δω τι είπε στους πολίτες, αν είπε κάτι στους πολίτες. Είπε, ψηφίστε με να φύγει ο Τσίπρας. Ωραία, εντάξει, έφυγε ο Τσίπρας. Τίποτα άλλο είπε εκεί για τα θέματα της γειτονιάς σου, είσαι υποψήφιος σε μια μεγάλη περιφέρεια, Α Θεσσαλονίκης, έτσι, δηλαδή όλος ο αστικός ιστός, το κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος που βλέπετε, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, έτσι να το πω απλά. Μιλάμε για τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κόσμο στην Α Θεσσαλονίκης, σε ό,τι αφορά βεβαίως τους εγγεγραμμένους, μάλλον ψέματα, 500,000, 531.732 ήταν αυτοί που ψήφισαν, και από τις 531.000 οι 107,5 πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κώστα Καραμαλή. Αυτοί οι άνθρωποι από τι γοητεύτηκαν, ήθελα να δω. Δηλαδή, ποιο πρόταγμα είναι αυτό που τους έθεσε μπροστά τους, που είπε, να αρέσει, αξίζει αυτός να τον ψηφίσω. Είναι κάτι σαν, τι να πω, η ψήφος στον Καραμαλή ήταν, θέλω να σας πω με όλα αυτά, επειδή τον κατηγορούμε πολύ που είναι βούδας, που είναι εκεί, που δεν κινείται, που δεν έχει να κάνει τίποτα, δεν παίρνει θέση για τα πράγματα, πήρε μόνο τώρα εδώ στις υποκλοπές και πάλι και αυτά, κουτσοκουλόστραβα που λέμε. Τον κατηγορούμε, αλλά έχει 107.429 ψήφους, τις οποίες κάπως τις μάζεψε. Δηλαδή, κάτι θα είπε σε αυτούς τους ανθρώπους. Ή απλά επειδή βλέπουν ένα Καραμανλής, δηλαδή πηγαίνεις λίγο με εξαρτημένο ανακλαστικό, ναι, που είναι σαν τα σκυλιά του Παυλόφ. Δηλαδή βλέπεις Καραμανλής, χραπ, ψήφο. Μετά βλέπεις παρακάτω άλλος Καραμανλής. Ο του Αχιλέα, που έχουμε και υπουργό μεταφορών Καραμανλή. Μην το ξεχνάτε. Οπότε εσύ πηγαίνεις, είναι σαν τα σκυλάκια, ρε παιδί μου. Ναι, βλέπεις Καραμανλής, χρακ, σταυρός. Μετά άλλος Καραμανλής και αυτός, σταυρός και αυτός. Δηλαδή είναι έτσι. Είναι κάτι σαν το κομμάτι του Χριστού που κόβουμε στη Βασιλόπιτα, ρε παιδί μου, που λέει το πρώτο είναι του Χριστού. Πόσα φλουριά έχει πάρει ο Χριστός έτσι, είναι ένα ζήτημα, πρέπει να το δούμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, στο θέμα των εκλογών, φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία ούτε καν πρόθεση να συζητηθούν τα πράγματα αυτά και να, πώς το λένε, να συζητήσεις, ρε παιδί μου, ποιον ψηφίζεις. Ανάλογα, άσχετα, δεν με νοιάζει τι ψηφίζεις τώρα, δεν είναι αυτή η κουβέντα μου. Με ψηφίζεις, ας πούμε, για την πόλη σου, για τη γειτονιά σου. Ψηφίζεις κάποιον που απλά υπάρχει, τον ξέρεις, είναι παράγοντας του ποδοσφαίρου, έχει βγει δήμαρχος, ξέρεις ότι είναι αυτός, τον πετάς έξω και του δίνεις την δυνατότητα να έρθει να σε εκπροσωπήσει. ξέρεις, δεν αναιρώ το γεγονός ότι υπήρξε πρωθυπουργός. Υπήρξε πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Ναι, προφανώς. Ναι, γι' αυτό και μόνο τον λόγο θα μπορούσε, ρε παιδί μου, έτσι λίγο, ξέρω εγώ, τιμή σένα και να πεις ας βάλω και μία στον πρώην πρωθυπουργό, γιατί είναι και λίγο άκομψο να είναι τώρα πρώην πρωθυπουργός, να κατέβει σε μια περιφέρεια και να μην βγει. Δηλαδή είναι, ακούγεται κάπως ότι έναν πρώην πρωθυπουργό που τον έφτασαν να τον κάνουν μέχρι πρωθυπουργό τελικά δεν καταφέρει να βγει βουλευτή στην περιφέρειά του. Εντάξει, έγινε και στο παρελθόν αυτό. Θυμάστε κάτι το Ανθιμών, Γουλιμής κλπ. Αλλά τέλος πάντων μην πάμε τώρα τόσο μακριά. Say something όμως. Say something, δηλαδή πες ρε παιδί μου για την περιοχή σου και εσύ ως ψηφοφόρος πρέπει να κατανοήσεις ότι στερείς από την περιοχή σου μία ακόμα φωνή. Εγώ δεν σου λέω τώρα τι φωνή, ψήφισε ό,τι θες, δεξιά, ακροδεξιά, κάνε αυτό ή ακροδεξιά, μην ψηφίσεις. Αλλά θέλω να σου πω, ό,τι και να πιστεύεις, αυτό δεν είναι το σύστημα, το εκλογικό. Εντάξει, λέμε, με βάση αυτά θα βρω έναν άνθρωπο που περίπου λέει αυτά που πιστεύω κι εγώ. Στην καλύτερη περίπτωση. Όχι, λέει. Με κοιτάει τώρα ένα πουλάκι από το πίσω μέρος του μυαλού που λέει τι θα βρω την καλύτερη περίπτωση. Θα βρω αυτόν που είναι συγγενής, που είναι κουμπάρος, ξάδερφος, θείος κλπ. Πλάκα κάνεις. Γιατί έχουμε οικογενειακή δεσμή εδώ μετράνε. Δεν χαλάνε φιλίες και οικογένειες για μια ψήφο. Οπότε μετά και μετράει μέσα στην ψήφο να δει πόσους συγγενείς πήρε μέσα στην κάλπη. Όμως παρόλα αυτά. Θεωρώ ότι για το νούμερο 107.500 είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό εκείνων των ανθρώπων που είπανε θα χαραμίσω τη μία μου ψήφο γιατί η περιοχή που ζω, η Θεσσαλονίκη, έχει ανάγκη από την εκπροσώπηση, από το να δείχνει ότι έχει έναν πρώην πρωθυπουργό και αυτό δίνει ένα κύρος. Αλλά ο πρώην πρωθυπουργός, ανάθεμά το και αν έκανε μία ερώτηση ποτέ ή αν έβαλε ποτέ ένα ζήτημα που να έχει να κάνει με την περιφέρειά του. Γι' αυτό δεν τους βγάζουμε τους βουλευτές. Για να έχουν μετά μία δραστηριότητα, για να σκύβουν πάνω από τα προβλήματα του τόπου και να μπορούν να τα διευθετούν, να παλεύουν για μας κλπ. Παιδιά, ο Καραμαλής. Μία που το ψηφίσανε, 107.500. Μία που πήγε και ορκίστηκε και τελειώσαμε. Αυτό ήταν η παρουσία του στη Βουλή. Άντε εντάξει, πήγε και σε κάτι ονομαστικές ψηφοφορίες που προκάλεσε η αντιπολίτευση. Εντάξει, μέχρι εκεί όμως, μέχρι εκεί. Και μετά, γιατί τα ίδια είχε κάνει και την προηγούμενη τετραετία. Και μετά, έρχεσαι εσύ και μου λες... Δεν κάνουν τίποτα οι βουλευτές, μωρέ. Είναι όλοι οι ίδιοι είναι, ξέρω εγώ. Ή έρχεσαι και μου λες, εκείνος μωρέ ο Καραμαλής, πώς είναι δυνατόν να έφτασε να του πλέκουν το εγκόμιο τώρα και να λένε πώς θα μας προστατέψετε, ας πούμε, από την επόμενη καταστροφή που έρχεται. Εσύ του είσαι δώσει το δικαίωμα όμως. Δεν το πήρε μόνος του. Εσύ είσαι εκεί, ένας. Οι 107.429 στη Θεσσαλονίκη. Διάλειμμα και έρχομαι. Thank you. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, πίσω σελίδες.gr το site της εκπομπής. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. The streets are uneven when you're down, when you're strange. Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορούσε να αντίσει και όλη την εκπομπή να είναι ο βασικός τίτλος, ότι οι άνθρωποι καμιά φορά είναι λίγο περίεργοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή το θέλει και εμάς ο οργανισμός μας, το τραβάει. Όχι, το τραβάει την οικογενειοκρατία, το βαρύ το όνομα. Το τραβάει για 107.000 ανθρώπους που ψήφιζαν Κώστα Καραμανλή στην Θεσσαλονίκη. Κάτι δείχνει για έναν άνθρωπο που πολιτικά, άσε το την ιστορία, το όνομα, το βαρύ κλπ, αλλά πολιτικά για την τρέχουσα επικαιρότητα, για τη ζωή σου παιδί μου, για αυτό που πας και ψηφίζεις, είναι ανύπαρκτος. Δεν θα πω τώρα, δεν θέλω να πω άχρηστος, αλλά θέλω να πω δεν υπάρχει πουθενά. Ωστόσο, μόνο που υπάρχει, που ίσταται και υφίσταται, είναι ένας πολύ καλός λόγος για να σταλεί στην Βουλή, εφόσον το θέλει ο ίδιος. Ίσως το παρά του δίνω μεγαλύτερη σημασία από ό,τι πρέπει, γιατί έχω εκείνη, ξέρετε, την παλιά θεώρηση των πραγμάτων, ότι ξέρω εγώ τους βουλευτές τους βγάζεις για να κάνουν κάτι. Τέλος πάντων, το σταματάω. Ίσως και πολύ αξία του έδωσα του Καραμαλή, ίσως ακόμα και τώρα μεγεθύνω τον μύθο που τον συνοδεύει και που έρχεται να σου πει μεγαλόψυχα, δεν θα είμαι πια, αφήνει τόπο και για καινούριο κόσμο, κάνει στην άκρη, βάζει άλλους στόχους, και αφού πια δεν θέλει, γιατί όσο θα ήθελε, δηλαδή τι να σου πω ρε παιδί, μπορεί να έχει φτάσει 150 χρονών, άμα ήθελε να είναι υποψήφιος βουλευτής, όχι μόνο θα ήταν, θα έβγαινε κιόλας. Σταματάω, αλλάζω θέμα. Πηγαίνω λιγάκι στα χθεσινά. Πήρα πολλά μηνύματά σας για τον Γεράσιμο. Θέλω να είστε απόλυτα σίγουροι ότι η εκπομπή χθεσινή δεν είχε σκοπό να χλεβάσει τον Γεράσιμο, τον πόνο του, τα όσα έχει περάσει. Γεράσιμος Κάρας ήταν ο καθηγητής που ήταν μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στην φιέστα της Νέας Δημοκρατίας δίνοντας τη δική του ιστορία. Είναι εκείνος που έκλαψε, που δάκρυσε και που έδωσε τον τόνο. Πήρα πολλά μηνύματά σας για εκείνον, γιατί είχε μεγάλο βάρος, μεγάλη αναφορά, μεγάλο εύρος η αναφορά μου η χθεσινή στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε κάθε περίπτωση, πριν διαβάσω οποιοδήποτε άλλο μήνυμα, θέλω να είστε βέβαιοι ότι δεν ήταν ο στόχος ο χλεβασμός του ανθρώπου αυτού. Ότι όμως το δάκρυ του, η περίπτωση του έπαιξε ρόλο σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, είναι αλήθεια. Και δεν το λέω, δεν είναι αλήθεια επειδή το λέω εγώ. Και επίσης το γεγονός ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καταλάβεις πώς ακριβώς η άρχουσα τάξη κάνει την ανάγκη των ανθρώπων σημαία και εργαλείο στην πραγματικότητα στα χέρια της, επίσης μπορεί να σου δώσει, μπορεί να σε οδηγήσει σε έναν δρόμο σκέψης για να βγάλεις μερικά χρήσιμα συμπεράσματα. Μου γράφει ο φίλος ο Στάθης από το Ηράκλειο. Τι να κάνει και ο Γεράσιμος αν έχουν γετοποιήσει την περιοχή και το ίδιο το σχολείο? Μπορεί μόνος του να ανατρέψει μια κατάσταση της οποίας τα αίτια είναι πολιτικά? Αν δεν τα καταφέρει, που δεν θα τα καταφέρει, τι θα πράξει η σοφή πολιτεία? Θα εξηγιάνει το σχολείο διώχνοντας τον ανάξιο, σε εισαγωγικά, Γεράσιμο, ή θα το καταργήσει το σχολείο? Να τελειώνουμε. Ο Στάθης αναφέρεται στην περίπτωση που σας έλεγα χθες, που σου δίνει η διαδικασία της αξιολόγησης μπροστά σου ένα κείμενο που λέει τι θα κάνεις για ένα σχολείο που έχει χαλάσει η φήμη του, που έχει όλο Μεταναστόπουλα και όλο Ρωμά και όλο, και πρέπει εσύ κάτι να κάνεις για να αποκαταστήσεις την κανονικότητα και την φήμη. Ο φίλος ο Πολυχρόνης μου λέει, αφού ήθελε να βγει να μιλήσει ο κύριος Γεράσιμος ως εκπαιδευτικός, έπρεπε να μιλήσει για την εκπαίδευση, όχι για τον εαυτό του. Να χαίρεται το διορισμό του και τους αγαπημένους του, ωστόσο δεν βοήθησε σε τίποτα η κατάθεσή του. Μάλλον βοήθησε στο να συνηθίζουμε το τέρας. Well, let me be. Oh, let him be. Oh, teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. Ο φίλος ο Φώτης από τη Μυτιλίνη μου γράφει και δημοσίως στο Facebook κάτω από την χθεσινή ανάρτηση το checklist των εκπαιδευτικών. Στο παρακάτω κατεβατώ. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από εξαιρετικό, σε πολύ καλό, σε ικανοποιητικό ή σε μη ικανοποιητικό ως προς τα δύο πεδία. Α. Το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου, και Α2 παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης. Και Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού. Checklist Υπουργείου Παιδείας. Βασικός αξιολογητής. Σπουδές. Μπάτζετ οικογενειακό. Σε Harvard κλπ. Checked. Συμμετοχή στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Checked. Εκλογή με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Checked. Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let him be your teddy bear. I just wanna be your teddy bear. Do you ever feel alone in a crowded room? I call on my breath, better put on a little perfume. And I'm looking for a man who makes me feel like you used to a long time ago. But you're out in the streets, still a home next to me, planting seeds where nothing will grow. Ο φίλος ο Στάθης μου έχει στείλει ακόμα αρκετά πράγματα. Μου λέει για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με γελία ερωτηματολόγια που θυμίζουν τεστ για πρόσληψη πολιτών ή ασφαλιστικών συμβούλων. Την ίδια στιγμή τα σχολικά εγχειρίδια είναι ανεπαρκή, τα κτίρια προβληματικά και οι εκπαιδευτικοί υποαμοιβόμενοι. Θα καταφέρει ο Γεράσιμος μέσα σε ένα χρόνο που του δίνει η φωτισμένη πολιτεία να φέρει στο δρόμο της μάθησης και της αρετής τα παιδιά της γκετοποιημένης περιοχής? Αν ναι, πώς? Αν όχι, να το κλείσουμε το ρημάδι το σχολείο, να ησυχάσουμε. Ο κόσμος αυτός δεν πάει μπροστά με την τυφλή υπακοή, αλλά με την περιέργεια, την αμφισβήτηση και το ρίσκο. Επιπλέον το σχολείο δεν είναι παρακολούθημα της αγοράς, αλλά κάτι πολύ ευρύτερο. Και το παιδί των μεταναστών και το παιδί των Ρωμά και το αναρχικό σε εισαγωγικά έχουν δικαίωμα στη μάθηση και στην κοινωνική ένταξη, χωρίς να συμμορφωθούν στην ιδεολογία της κάθε κεραμαίος. Χρυσούλα από τη Ρόδο μου γράφει ότι άκουσε δύο φορές το απόσπασμα που έλεγα χθες για τον χαρακτηρισμό των παιδιών μέσα από μία εικόνα. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι άκουσα σωστά. Τρόμαξα, μου λέει. Αναρωτιέται κανείς πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? να εκφράζουμε άποψη για οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσο περισσότερο για ένα παιδί, μόνο από την εικόνα του, τότε κάθε κορίτσι, κοπέλα, γυναίκα που φοράει μίνι είναι πόρνη ή προκλητική και κάθε αγόρι με μακριά μαλλιά γκέι και κάθε άντρας με τατουάζ βιαστής. Να κάνω και άλλες αυθαίρετες εκτιμήσεις, μπορώ. Και αν η φάτσα του παιδιού μου δεν αρέσει στο δάσκαλο, τι θα γίνει? Αλλά ξέχασα. Τα παιδιά των αρίστων είναι όμορφα, έξυπνα, καλοβαλμένα. Τα δικά μας είναι από τον Πίθουλα. Αν έχω καταλάβει λάθος και οι αξιολογητές ζητούν κάτι άλλο, ζητώ συγγνώμη, μου λέει η Χρυσούλα. Και βάζει και ένα ζήτημα η Χρυσούλα για τον ρόλο και την ευθύνη και του εκπαιδευτικού. Δηλαδή μου λέει, οι άνθρωποι αυτοί πήγανε και δέχτηκαν να κάνουν αυτή την αξιολόγηση? Απάντησαν σοβαρά και με πιο σκεπτικό στα ερωτήματα αυτά? Μου λέει, συγγνώμη που γράφω πολλά, αλλά δεν έχω ξαναθυμώσει τόσο με άλλη εκπομπή στο παρελθόν. Cops pull them over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna drive ahead. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Το σταματώ εδώ για τον Γεράσιμο. Δεν φταίει στην ουσία ο άνθρωπος. Δεν φταίει. Ότι δέχεται να γίνει πιόνι σε ένα παιχνίδι, προφανώς είναι μια πολιτική του επιλογή, που ακόμα και αυτή μπορεί να είναι σεβαστή. Για το αν έγιναν μέσω του Γεράσιμου ή μέσω της παρέμβασης του Γεράσιμου πιο ουσιαστικές οι συνθήκες για τους υπόλοιπους αναπληρωτές, για όσους είναι ακόμα αναπληρωτές και περιμένουν στο βάθος έναν διορισμό, για τα παιδιά αν έγιναν καλύτερες συνθήκες μέσα από την συγκεκριμένη αναφορά, θα είναι μια συζήτηση που μπορεί να την κάνουμε για πάρα πολύ καιρό από εδώ και μετά. Και επίσης για την διαφορά εκείνη, ναι Γεράσιμε, λυπάμαι που το λέω, που έχει το να κλαις από συγκίνηση επειδή επιτέλους βρέθηκες κοντά στα παιδιά σου και να κλαις από τα χημικά και τα γκλόμπ έξω όταν προσπαθείς να διαμαρτυρηθείς και να πεις ότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ οργανωμένο σχέδιο για το πώς ακριβώς έχει φανταστεί η άρχουσα τάξη την εκπαίδευση. Το βάζω έτσι τόσο γενικά. Όπως ίσως θα έχετε ήδη δει και εγώ το έλεγα στις προηγούμενες εκπομπές, την Παρασκευή που μας έρχεται, δεν ξέρω αν θα υπάρχει λόγος να κάνουμε έτσι κάποιο είδους επετειακή εκπομπή, κλείνει ένας χρόνος από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Biden, όπως σίγουρα θα πήρε το μάτι σας κάπου μέσα από ένα ταξίδι που ήταν μυστικό, με μυστικούς συμβούλους, με μυστικές υπηρεσίες να συντονίζουν, να κάνουν, κατάφερε να πάει εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, στο Κίεβο, να βρεθεί εκεί, να αγκαλιαστεί, να σφιχταγκαλιαστεί με τον Ζελένσκι, να πει ότι στέλνει και άλλα όπλα και άλλα εκατομμύρια σε όπλα κλπ. και να μην έχει στην ατζέντα καν της ομιλίας του το πρόταγμα της ειρήνης. Ρε παιδί μου, είσαι σε ένα χρόνο πόλεμο, συνεχίζεται κανονικότατα. Θυμάστε πόσο τέτοια εποχή πέρυσι λέγαμε θα γίνει, δεν θα γίνει, και όταν έγινε πια πόσο βαρύγδουπες και πολύ έτσι βαθιστόχαστες αναλύσεις για το πώς μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, για το πού θα φτάσουμε. Και είμαστε ένα χρόνο μετά, έναν ολόκληρο χρόνο, πηγαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουκρανία και αντί να μιλάει για την ειρήνη, για προσπάθειες ειρήνευσης, για διαδικασία μεσολάβησης κλπ. Κλπ. Μιλάει για την πώληση ακόμα περισσότερο, την πώληση, την παραχώρηση, αλλά στο κάτω-κάτω τσάμπα δεν θα τα δώσουν, να είστε σίγουροι, όπλων στην Ουκρανία για να συνεχιστεί ο πόλεμος, όχι για να τελειώσει. Και από την άλλη πλευρά ο Πούτιν κάνει και τη δική του φιέστα με τις ομιλίες στα μπαλκόνια κλπ. Και όλοι συζητάμε, όλοι είμαστε υπέροχα, πώς να σας το πω, υπέροχα αφελείς να συζητάμε για το ποιοι είναι οι συσχετισμοί, τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και πότε θα μπούμε σε μια φάση που να δοθεί οριστική λύση. Για να δοθεί οριστική λύση ειρηνευτική δεν συζητάει απολύτως κανένας. Στο βάθος, λέει, όλου αυτού του πράγματος, όλου αυτού του, όλης αυτής της υπόθεσης του πολέμου, είναι η Κίνα, η οποία κοιτάζει ως παρατηρητής τα πράγματα και ότι όλοι και η οποία όλοι φοβούνται ότι μία ενδεχόμενη εμπλοκή της μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και στον πυρηνικό όλεθρο, ακόμα και σε κρίσιμη καμπή για την ίδια την ανθρωπότητα. Αλλά όλο αυτό είναι κάτι στο οποίο η διεθνής κοινότητα, η Ευρώπη αν κάπου βρείτε κάποιον που να αναφέρεται, ας πούμε, για την ειρήνη, να αναφέρεται στην ειρήνη στην Ουκρανία, θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία, η ίδια η Ουκρανία, όλοι μιλούν για πόλεμο. Δεν μιλάει κανένας για την ειρήνη. Τα σκάνδαλα που κυριαρχούν, για να έρθω ξανά εδώ στη δική μας την τοπική επικαιρότητα, η κυρία Νικολάου, είναι η κυρία εκείνη που βασάνιζε τον Κουφοντίνα, αν θυμάστε, που θέλει να κατέβει και υποψήφια, κάτι απευθείας αναθέσεις, κάτι, όλο αυτό το πράγμα φαίνεται να ρίχνει σκιές βαριές και ακόμα σε ακόμα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μπρατάκος, ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος, φαίνεται να έχει εκκρεμότητες σε ασφαλιστικές εισφορές προς εργαζόμενους, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να κλονιστεί το σύστημα, διότι θέλεις, πώς το λένε, κανονικότητα. Θέλεις, έχεις ψηφίσει αυτό. Τι να λέμε τώρα. Αυτό είναι που η κανονικότητα και η αριστεία μπορεί να περιλαμβάνει και λίγο μερικές λαμογές, μωρέ. Τώρα, εντάξει, αυτό δεν ήταν η κανονικότητα της χώρας. Πάρα πολύ μελετημένο το πρόταγμα της κανονικότητας. It was a jam, life with lots of wine. Life we had a pig pen for a play pen. But then my life changed when I got short change. Now my play pen's the lion's den. cake when she was five. Around the barn she was taken. Έχει περάσει ένα τριήμερο τουλάχιστον που είναι μπροστά μου η είδηση αυτή, η φωτογραφία. Εδώ να δεις, φίλη Χρυσούλα από τη Ρόδο, εδώ να δεις θυμό που μπορεί να σου προκαλέσει. Το γεγονός είναι τώρα το μνημόσυνο, έτσι, του έκπτωτου βασιλιά. Ήταν το μνημόσυνο πριν από μερικές μέρες. Και να που είναι ο Παύλος και να που κινείται ο Παύλος και αν θα κάνει κόμμα ο Παύλος και να μας έχετε, μην πω τι μας έχετε κάνει με τον Παύλο, όπου κινείται και να για σουβλάκια λέει ο Παύλος στο κέντρο της Αθήνας, ο βασιλιάς. Και γενικά, ναι, ο βασιλιάς είναι, δεν χρειάζεται τώρα, αφήστε τα τέος, πρίγκιπς και αυτό κλπ. Παιδί μου, εδώ τον έχουμε τώρα, είναι στεμένος, τελειώσαμε, όλοι ως βασιλιά αναφέρονται, τουλάχιστον όλοι αυτοί που θέλουν να πουλήσουν λίγο στέμα. Το αίμα και το σπέρμα, ναι, είναι πάντα μέσα στην ημερήσια διάταξη. Εκείνο όμως που είναι εξοργιστικά ανυπόφορο είναι, ναι, πέρασε μπροστά μου, δεν το σχολίασα, δηλαδή, ξέρεις, έχεις καμιά φορά τον κίνδυνο που λες, άστο ρε παιδί μου, γιατί εδώ αν το σχολιάσω θα πω πολύ κακά πράγματα, θα πω πολύ βαριές κουβέντες, και λες, άστο λίγο, κράτησε το, δες το με το μαξιλάρι σου, σκέψου το. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, αυτή η εικόνα. Είναι μια εικόνα που την είδα με το μαξιλάρι μου, τη σκέφτηκα και πάλι έρχομαι. Παρόλα αυτά να σας πω ότι δεν μπορώ να χωνέψω ότι πάνω, την πρόκληση ότι πάνω στον τάφο του Κωνσταντίνου λέει βασιλεύς των Ελλήνων. Δεν λέει ούτε πρώην, δεν λέει ούτε έκπτωτος φυσικά, δεν λέει τίποτα άλλο, λέει βασιλεύς των Ελλήνων. Τώρα εγώ θα γίνω κακός άμα σας πω τι θα πρέπει να έχει κανονικά πάνω στον τάφο του Κωνσταντίνου. Θα με πείτε κακό, θα με πείτε αγενή και θα με πείτε... Και δεν θα συγκρατηθώ, θα το βάλω μέχρι εκεί. Θυμάστε την συνέντευξη εκείνη που έλεγε «Είμαι ο βασιλεύς των Ελλήνων, τελεία και παύλα», πάει και τέλειωσε αυτό. Λοιπόν, και εν ζωή και εν θάνατο και μετά θάνατον, προφανώς τα ίδια ακριβώς μηνύματα στέλνει ο άνθρωπος αυτός. Ξεκίνησα με Κώστα Καραμανλή και θα τελειώσω με Κώστα Καραμανλή. Επειδή μου κάνει τρομερή εντύπωση το πώς ακριβώς ψηφίζουμε και με προβληματίζει έτσι, με βάζει σε κάποιες δεύτερες σκέψεις. Βλέπω, έψαξα να βρω. Είπαμε, ο Κώστας Καραμανλής είναι βουλευτής της Α Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα δηλαδή είναι βουλευτής. Και λες, ρε παιδί μου, μπορεί να μην τον έχω παρακολουθήσει εγώ. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι και εγώ κάθομαι τώρα να δω τι κάνει κάθε μέρα ο Καραμανλής. Μάλλον θα πρέπει να ήταν πολύ βαρετή δουλειά αυτή. Εν πάση περιπτώσει, λες, δεν μπορεί κάπου θα έχει αποτυπωμένη τη δουλειά του, ρε παιδί μου, την ύπαρξή του, το τι ακριβώς έχει κάνει. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Ψάχνω που λέτε Κωνσταντίνος Καραμανλής, Κώστας Καραμανλής.gr, βγαίνει ο άλλος, ο υπουργός υποδομών. Οπότε φεύγουμε από εκεί. Ψάχνω να βρω Κωνσταντίνος Καραμανλής, βγαίνει το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Καραμανλή που αναφέρεται στον παλιό, στο θείο. Τελικά είναι το Καραμανλής.gr, παιδιά, το site του αυτού, γιατί λες, βουλευτής είναι, ρε παιδί μου. Τι κάνει ένας βουλευτής? Να φτιάξει και ένα site να σου δείξει τη δουλειά του. Παιδιά, ανοίξτε το Καραμανλής.gr να δείτε ακριβώς ποια είναι η είναι απολύτως, όχι, δεν έχει τον Μπαϊρακτάρι με τα σουβλάκια. Είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό site, νομίζω είναι το πιο αντιπροσωπευτικό site για Έλληνα βουλευτή. Δηλαδή βλέπεις το site χωρίς να διαβάσεις το όνομα και ξέρεις και ποιος είναι και βλέπεις είναι αυτό ακριβώς. Να πω ότι έχει ή να το αφήσω έτσι για quiz. Μπείτε παιδί μου, μπες. karamanlis.gr. Να δεις, ας πούμε, τον πλούτο του έργου, την βαθιά φιλοσοφία, την πολιτική κυρίως. Τέλος πάντων, μην λέω τώρα, μην το κουράζω παραπάνω. Αυτά, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, να προσέχετε. Γεια.